इसमें हम लोग 613 पृष्ठ में विचार कर रहे हैं। अभी अस्य इदम महद्भूतम कहा गया, अनंतम अपारम ऐसा कहा गया। अनंतम अंत शब्द का अर्थ हो गया कार्यम, अविद्यमानम अंतम यस्य अर्थात कारण नहीं होता है। तो ये कारण नहीं होता है इसके लिए आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति में कदाचिद आपेक्षिकम स्याद इति अतो विषिनष्टि अपारम इति। जो महद्भूत, महद्भूत से ब्रह्म को कहा गया। ये जो ब्रह्म में जो कारणत्व तो नहीं रहना, यह आपेक्षिक हो जाएगा, अर्थात किसी के प्रति कारण नहीं होगा किंतु अन्य किसी के प्रति कारण हो जाएगा। कारणत्व का अभाव आपेक्षिक हो जाएगा। कदाचिद आपेक्षिकम स्यात्, इसके लिए टीका में कहते हैं आपेक्षिकम स्यात् अनंत्यम। ब्रह्म में जो कारणत्व अभाव रहेगा ये अनंत्यम शब्द का अर्थ कारणत्व अभाव, तो यह आपेक्षिक हो जाएगा अर्थात किसी के प्रति कारणत्व अभाव अन्य के प्रति कारण हो जाएगा। इस प्रकार की 11 नंबर टिप्पणी देखिए। अस्य च आपेक्षिकत्वम, अस्य अर्थात अनंत्यस्य, ये जो अनंत्यस्य का आपेक्षिकत्वम कार्यत्व व्याप्य धर्म अनवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता अनाश्रयत्वम। ये न्यायवधिनी में विचार होने का समय में कहते हैं कि साधारण कारण, साधारण कारण वो होगा जो सकल कार्य के प्रति कारण होगा। तो सकल कार्य के प्रति जो कारण होगा, कार्य हो गए सकल कार्य, कार्यता रहेगा सकल कार्य में, तो कार्यता का अवच्छेदक हो जाएगा कार्यत्वम। घट भी एक कार्य है, घट में भी कार्यता रहेगी किंतु घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक घटत्वम, घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक कार्यत्व नहीं हो जाएगा किंतु सकल निष्ठ कार्यनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक कार्यत्व हो जाएगा। तो घटत्व भी कार्यता का अवच्छेदक होता है किंतु कार्यत्व व्याप्य धर्म है। कार्यत्व व्याप्य धर्म से अभी अवच्छिन्न हुआ कार्यता जो कि घटनिष्ठ। इसी प्रकार की यहाँ दिखाते हैं कार्यत्व का व्याप्य धर्म से अवच्छिन्न होगा कार्यता। ये कार्यता सकल कार्य में रहेगा ना किंचित कार्य में रहेगा, किंचित कार्य में। तो कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न कार्यता तन निरूपित कारणता, यह निरूपित कारणता ये साधारण कारण होगा ना असाधारण कारण होगा, असाधारण कारण अर्थात ये सभी के प्रति कारण नहीं है। तो ऐसे कारणता का अनाश्रयत्व, ऐसे कारणता न रहे अर्थात तो असाधारण कारणता जो किसी के प्रति कारण होते हैं ऐसा न रहे अर्थात इसी के प्रति कारण नहीं हुआ। घट के प्रति जो कारण होना चाहिए तो यह घट के प्रति कारण नहीं हो रहा है। यह जो कारणता हुआ कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता, ये साधारण कारण नहीं है, ये विशेष कारण हुआ। ऐसे विशेष कारणता का आश्रय न हो अर्थात ये अनाश्रय तो ये हो गया अर्थात विशेष कारणता अर्थात इसी के प्रति आश्रय न बने। इसका अर्थ नहीं कि सभी के प्रति कारण बन जाए, वो नहीं, इसके प्रति कारण न बने उसके प्रति कारण बने। हाँ ठीक है, इतने के प्रति मान लीजिए यहाँ हम कार्य ले रहे हैं घट, कार्य तो हो गया घटत्व, तो घटत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता आश्रयत्व किस में रहेगा, कपाल में। तो कहते हैं कि कारणता का अनाश्रयत्व कपाल में रहेगा क्या, किंतु तंतु में रह सकता है। तो इसी प्रकार के अर्थात तो घट के प्रति ये कारण नहीं हुआ, घट के प्रति अकारण हो गया तंतु किंतु पट के प्रति कारण हुआ। इसको कहते हैं कि इसमें जो कारणत्व का अभाव हुआ ये आपेक्षिक हुआ, तंतु घट के प्रति कारण नहीं बना, कारणत्व का अभाव रहा किंतु पट के प्रति कारणत्व है उसमें, तो ब्रह्म में जो कारणत्व तो अभाव हुआ इस प्रकार की न हो, अर्थात किसी के प्रति कारण न बने और दूसरे के प्रति किंतु कारण हो जाए इस प्रकार की न हो। कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता, अर्थात ऐसे जो कारणता, ये कारणता किसी के प्रति कारण हो रहा है और यह कारणता का अनाश्रयत्व उसका जो कारण नहीं है उसमें रहेगा। इस कारणता का आश्रयत्व रहेगा कपाल में, अनाश्रयत्व रहेगा अन्यत्र। तो ये जो अनाश्रयत्व अन्यत्र रहा, ये अनाश्रयत्व ये सार्वत्रिक अनाश्रयत्व होना किसी के प्रति अनाश्रयत्व हुआ? कपाल इतर में जो कारणता का अनाश्रयत्व रहा ये सार्वत्रिक कारणता अनाश्रयत्व हुआ? नहीं हुआ। तो केवल घट के प्रति कारणता अनाश्रयत्व हुआ, इस प्रकार की न हो ब्रह्म में। तो फिर ब्रह्म में किस प्रकार की होगा? क्या चे नहीं हुआ वो? तो ये ब्रह्म के प्रति कैसा होना है कहते हैं, कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता का अनाश्रयत्व, अर्थात कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता जो होगा वो साधारण कारण ना असाधारण कारण होगा? साधारण कारण, अर्थात सभी के प्रति कारण। कहते हैं सभी के प्रति कारणता वो न रहे, अर्थात किसी के प्रति कारणता न हो, तात्पर्य ये हो गया। रूपत्वम च निरपेक्षत्वम, ये हो गया निरपेक्षत्वम, और ऊपर वाला जो दे दिया हो गया सापेक्षत्वम आपेक्षिक। तो ब्रह्म में यह जो कारणता का अनाश्रयत्वम अनंतम अर्थात अकारणम, ये ब्रह्म का अकारणम ये निरवच्छिन्न है अर्थात निरुपाधिक है, किसी के प्रति भी कारण नहीं बनेगा। ईश्वर तो साधारण कारण सभी के प्रति, तो ब्रह्म किंतु किसी के प्रति कारण ही नहीं है, ईश्वर तो सभी के प्रति साधारण कारण। भाष्य में कदाचिद आपेक्षिकम स्यादिति अतो विसिनष्टि अपारम, अपारम अर्थात पारम, पारम अर्थात कारणम, तो अविद्यमान कारणम यस्य अर्थात ये किसी का कार्य भी नहीं है, कार्य नहीं है। अकार्यम अनंत में बहुव्रीहि समास है, अविद्यमानम अंतम यस्य, अंत शब्द का अर्थ कार्यम, जिसका कोई कार्य नहीं है अर्थात वो कारण नहीं होता है, अर्थात कारण नहीं होता तो अकारणम हो जाएगा। अकारणम में किंतु नए समास है, न कारणम अकारणम, और अनंत में बहुव्रीहि है। इसी प्रकार के अपारम में भी, अपारम में बहुव्रीहि है, अविद्यमान पारो यस्य, पार अर्थात कार्यम, हाँ अंत अर्थात कार्य, पारम अर्थात कारण। तो जिसका कारण नहीं है, जिसका कारण नहीं है अर्थात वो कार्य, जिसका कारण नहीं है वो कार्य नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कार्य नहीं है तो अकार्य हो जाएगा, तो अकार्य में नए समास है, अपारम में बहुव्रीहि है। तो अपारम अर्थात न कार्यम, अकार्य नहीं लिख करके न कार्यम लिख देना ये ठीक है, और अनंतम का अर्थ न कारणम, तो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ विचार एक दिया, किसी के प्रति कारण नहीं होता है, अनंतम कहने से उसका अनंतम कहीं आपेक्षिक हो जाएगा, इसलिए कह दिया कि ये कार्य भी नहीं है, उसका कारण कहीं सापेक्ष न हो जाए, मतलब इसका जो किसी के प्रति कारण नहीं होता है, तो यह कोई मान लिया जाएगा किसी विशिष्ट के प्रति कारण नहीं हुआ किंतु अन्य के प्रति हो जा सकता है, इसका वारण करने के लिए कह दिया कि ये कार्य भी नहीं है, ये कैसे तर्क? तो थोड़ा विचार करके, क्योंकि भाष्यकार ये बात कह रहे हैं कदाचित आपेक्षिकम स्याद अनंतम आपेक्षिकम, अर्थात किसी एक के प्रति कारण नहीं बना अर्थात दूसरों के प्रति कारण हो जा सकता है, इसलिए कह दिया कि अपारम, अविद्यमान पारम यस्य, जिसका कारण नहीं है, इसके प्रति कारण नहीं हुआ। अच्छा, ये अर्थात तो शंका आप लोगों को समझ में हुआ ना, तो इसको विचार करना है, अभी 3 दिन समय है, विचार करके इसको देखना है, कुछ समाधान इसका निकालना है। अर्थात इसका जो कारण नहीं होता है, ये किसी विशेष के प्रति न हो जाए, सभी के प्रति कारण नहीं होगा, ये कहना चाहिए। तो इसको ये इसको अर्थात दृढ़ करने के लिए कह दिया अपारम, किसी का कार्य भी नहीं है, ये कार्य भी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे भाष्य में विज्ञप्तिर विज्ञानम, तो यहाँ जो कहा गया विज्ञान घनम, तो विज्ञान शब्द से लिया जाएगा विज्ञप्ति, विज्ञप्ति अर्थात भाव में ज्ञान स्वरूप। विज्ञानम च तो घनस तद घनश्च इति विज्ञान घन, विज्ञान भी और घन भी है, मंत्र में है विज्ञान घन। घन शब्द वो जात्यंतर प्रतिषेधार्थ, तो घन कहा गया अर्थात इसमें जात्यंतर, अन्य जाति का कुछ पदार्थ मिला हुआ नहीं है। 5 नंबर टिप्पणी, जात्यंतर विज्ञप्तेर अर्थांतर प्रतिषेधार्थ, विज्ञप्ति जो ज्ञान स्वरूप उससे कुछ अर्थांतर इसमें नहीं है। तथा च विज्ञप्ति मात्रम इति यावत, विज्ञप्ति मात्रम ज्ञान स्वरूप केवल है, कोई विषय नहीं है, जो विषय ज्ञान हो जाता है वो अलग है, तो केवल ज्ञान स्वरूप। इसलिए बुद्धि को अर्थात तो बहुत ज़्यादा उस दिशा में लेना पड़ेगा कि पहले बुद्धि विषय रहित तो हो, जब तक बुद्धि विषय रहित तो नहीं होगा तब तक अहमाकार वृत्ति नहीं आया। अहमाकार वृत्ति भी त्रिपुटी युक्त होगा, मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को अहमाकार वृत्ति हो रहा है, ये भी अच्छा स्थिति नहीं है, उसको और ले जाना पड़ेगा। तो ये सब समय सापेक्ष और परिश्रम सापेक्ष भी, तो बार बार वो सब विषय आते रहेंगे चित्त में, उस सबको हटाना है। आगे भाष्य में यथा सुवर्ण घनो अयो घन, सुवर्ण घन अर्थात सुवर्ण ही सुवर्ण, अन्य पदार्थ नहीं है, अयो घन जैसा लोहा ही लोहा है। एव शब्दो अवधारणार्थ, विज्ञान घन एव कहा गया, एव अर्थात अवधारण के लिए अर्थात विज्ञान घन ही है। अच्छा टीका में अवधारण रूपम अर्थम एव स्फुरयति, जो अवधारण रूप एव कार दिया गया उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में, न अन्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते, अन्य कोई पदार्थ बीच में ये नहीं रह जाता है, अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप ही है। ये 6 नंबर टिप्पणी, जात्यंतरम कार्य कारणत्वादि रूपम, कोई कार्य है कोई कारण है वो सब ऐसे नहीं रहते, इसका अर्थ कहते हैं टिप्पणी में, तत्वमस्यादि वाक्याज जीवेश्वरयोर ऐक्य ज्ञानात्, तत्वमसी वाक्य से जीव ईश्वर का ऐक्य ज्ञान होने से कार्य कारणाख्यं जगत निवर्तते, कार्य कारण रूपक ये जगत की निवृत्ति हो जाती है। एवं सती ऐकरस्यमेव, मैं छूट गया, एवं सती ऐक रस्य मेव, ये पुराने में ठीक है, ऐक रस्य मेव, अच्छा ऐक्य रस्य मेव पर्यवश्यति, अर्थात एक रस अर्थात त्रिपुटी का भी और भान नहीं आएगा, केवल अहम इस प्रकार की ही होगा। इसलिए दिन में जितना अधिक हो सके अहम अहम इसका ही चिंतन करें, सर्वदा अहम, बैठे हैं चलते हैं कुछ भी करते हैं अहम का चिंतन। अच्छा आगे टीका में ये हो गया प्रज्ञान घन एव, आगे कहते हैं एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, इस प्रकार की कहते हैं। तो एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, इस भूत से उठ करके, एतेभ्यो भूतेभ्यः यहाँ अपादान में पंचमी नहीं है, ये हेतु में पंचमी, अर्थात इस भूत हेतु से एक खिल्य भाव को परिच्छिन्न भाव को प्राप्त किया। ये भूत अर्थात कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात निमित्त बन गए इसका परिच्छेद भाव ज्ञान का, कार्यकरण संघात में तादात्म्य कर गया, तादात्म्य करने से अपना परिच्छिन्न हो गया। टीका में एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय इत्यादि समनंतर वाक्य व्यावर्त्यम आशंकाम आह। ये जो समनंतर वाक्य, इसके द्वारा व्यावर्त्य जो आशंका, अर्थात आगे वाक्य क्यों कहते हैं उसके, वो कोई आशंका का निवृत्त करेगा। वो क्या आशंका पहले उसको दिखाते हैं। तो वाक्येन व्यावर्त्या या आशंका ताम वाक्य व्यावर्त्याम आशंकाम आह। पहले शंका दिखाते हैं भाष्य में। शंका पूर्व पक्ष करता है, यदि इदम एकम अद्वयम परमार्थतः स्वच्छ, अगर ऐसा है, यह जो महद्भूत है, ब्रह्म है, एक है, अद्वैत है, परमार्थतः स्वच्छ, परमार्थतः स्वच्छ, आठ नंबर टिप्पणी, न तो आगंतुक शुद्धि मत, अर्थात कभी शुद्ध हो गया अन्य समय में अशुद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं, परमार्थ तो शुद्ध सर्वदा शुद्ध। टीका में वस्तुतः शुद्धत्व किं सिद्ध्यति, शुद्ध हुआ इससे क्या सिद्ध हुआ। भाष्य में कहते हैं संसार दुख असंपृक्तम, तो शुद्ध होगा तो संसार दुख का संपृक्त नहीं होगा। तो शुद्ध हो जाना अर्थात यही है कि जो ये सब भूतों के साथ तादात्म्य हुआ है कार्यकरण संघात के साथ, वो तादात्म्य छूट जाना, तो ये हो जाने से संसार दुख नहीं रहेगा। टीका में तरही तस्मिन् निमित्ताभावात् न तस्य खिल्यत्वम् इति मत्वा आह। तरही तस्मिन् त्रयोदश टिप्पणी खिल्यभावे, तो अगर वो शुद्ध है तो फिर तरही तरी अर्थात ये ब्रह्म इस प्रकार की शुद्ध होने से खिल्य भाव में कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि वो तो शुद्ध है, तो जो शुद्ध है उसमें तो कभी संबंध नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये परिच्छिन्न अखिल्य भाव, परिच्छिन्न भाव, ये परिच्छिन्न भाव में कोई निमित्त नहीं रहा, तो न तस्य अखिल्यत्वम न तस्य तस्य आत्मन, फिर आत्मा ये परिच्छिन्न रूप को प्राप्त नहीं करेगा। इति मत्वा आह। प्रश्न करते हैं भाष्य में, किम निमित्तो अयम खिल्य भाव आत्मनो, तो किम निमित्त बहुव्रीहि है, तो किम निमित्तो अयम खिल्य भाव, तो किम निमित्तम यस्य खिल्य भाव से परिच्छिन्न भाव का फिर निमित्त क्या है। टीका में ये परिच्छिन्न भाव पहले हुआ क्या, तो परिच्छिन्न भाव का निमित्त क्या पूछते हैं। परिच्छिन्न भाव क्या है, खिल्य भावम एव विसिनष्टि, इसी को ही दिखाते हैं भाष्य में। जातो मृतः सुखी दुखी अहम मम इति एवं आदि लक्षणों अनेक संसार धर्मो उपद्रुत इति, वही खिल्य भाव हो गया। जात तो मेरा जन्म हो गया, मृत मैं मर जाऊंगा, सुखी दुखी तो अहम मम इस प्रकार के, ये सब खिल्य भाव होने से ये सब बाकी आ जाते हैं। एवं आदि लक्षणों अनेक संसार धर्मे ही उपद्रुत, उपद्रुत टीका में कहते हैं अनेक संसार रूपो धर्म असनायादि पिपासादि, असनाया पिपासादि, असनाया क्षुधा पिपासा, तेन उपद्रुत वो सब धर्म से उपद्रुत, उपद्रुत दूषित, तो ये सब धर्म से पीड़ित। तो जात मृत ये शरीर का धर्म है, शरीर तो जात मृत होंगे, वो होंगे ऐसे, और सुखी दुखी कहते हैं वो भी होगा, जितना प्रारब्ध है सुख दुख होगा। अहम मम इति एवं आदि लक्षण, तो अहम मम, अहम परिच्छिन्न हो गया, फिर आगे वो मेरा मम इति एवं आदि लक्षण, अनेक संसार धर्म से दूषित हो जाता है, ये हो गया उसका खिल्य भाव। टीका में खिल्य भावे निमित्तम दर्शयन उत्तरम आह, पूछा था ये खिल्य भाव में निमित्त क्या है, क्यों हो जाता है। भाष्य में उच्यते एतेभ्यो भूतेभ्यः, इस भूत से खिल्य भाव को प्राप्त करता है। टीका में एतत् शब्दार्थं व्याकरोति, एतेभ्यो भूतेभ्य एतत् शब्दार्थं, थं में अनुस्वार चाहिए, एतत् शब्दार्थं टीका में एतत् शब्दार्थं व्याकरोति यानी इति, प्रतीक दिया यानी इति, भाष्य में, ये द्वितीय पंक्ति का आधा में है। एतेभ्यो भूतेभ्यो जो एतत् शब्द कहा, इसका अर्थ कहते हैं इस भूतों का हेतु से। इस भूत कौन है? कहते हैं यानी, ये भाष्य में यानी एतानी कार्य करण विषयाकार परिणतानी, जो कार्य करण विषय आकार से परिणत हुए हैं भूत। तो एतत् शब्द का अर्थ हो गया भूतानी। तो भूतानी यानी एतानी, ये भूत सब किस रूप से अवस्थित है? कहते हैं कुछ कार्य बन गए, कार्य अर्थात शरीर, कुछ करण बन गए, करण अर्थात इंद्रिय, और कुछ विषय, तो यही बने। ये सब तीनों के चलते ये परिच्छिन्न हो गया। एक नंबर टिप्पणी, कार्य हो गया स्थूल, करण हो गया सूक्ष्म, और विषय हो गया शब्द आदि, तो ये कार्य करण विषयाकार से परिणत हो जाते हैं। टीका में स्वच्छस्य परमात्मनः कार्यकरण विषयाकार परिणतानि इति संबंधः। ये जो कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया, उसका ठीक नीचे है स्वच्छस्य परमात्मनः, तो अन्वय हो जाएगा स्वच्छस्य परमात्मनः कार्यकरण विषयाकार परिणतानि। परमात्मा का ही ये सब भूत कार्यकरण विषयाकार से परिणत हो गए। टीका में तानी व्यवहार सिद्ध्यर्थम विसिनष्टि, ये कार्य करण विषय इससे आगे व्यवहार होगा, तो ये व्यवहार के लिए उनको विशेष करके दिखाते हैं क्या रूप होने से व्यवहार होंगे। भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम में कहते हैं नाम रूपात्मकानि, ये सब नाम रूपात्मक हो गए, अब व्यवहार के लिए ये सब योग्य हो गए। आगे टीका में तेषाम अति दुर्बलत्वम सूचयति, तेषाम भूतानाम, आठ नंबर टिप्पणी, उपाधि भूतानि, आठ नंबर, क्षणभंगुरत्वम, अति दुर्बलत्वम क्षणभंगुरत्वम, ये जो भूत सब है वो क्षणभंगुर क्षणभंगुर, अर्थात कोई नित्य पदार्थ नहीं है, अनित्य है, अर्थात देखते देखते नाश हो जाता है। अहम मम कहता है, देखते देखते स्वयं चला गया, मम जिसको मम कहता है वो गया, सुखी दुखी अभी है कभी नहीं है, फिर बदल जाता है। ये सब जो भूत है अति दुर्बल है, इसको दिखाते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में सलिल फेन बुद्बुदोपमानी स्वच्छस्य परमात्मनः सलिल उपमस्य। स्वच्छ परमात्मा सलिलोपमः समान अधिकरण हो गया, उसका यह जब नाम रूपात्मक कार्यकरण विषयाकार परिणत हुए हैं वो कैसे हैं? कहते सलिल फेन बुद्बुद उपमानी, जैसे सलिल फेन, सलिल का जो फेन बुद्बुद ये जैसे हैं क्षणभंगुर अभी है अभी चला गया, इसी प्रकार की जो कार्यकरण संघात नाम रूप ये सब उसी परमात्मा का ही है क्षणभंगुर। टीका में स्वच्छत्वे दृष्टांतम आह, परमात्मा स्वच्छ है, इसमें दृष्टांत देते हैं, भाष्य में दे दिया सलिलोपमस्य, परमात्मा तो सलिल स्थानीय। टीका में तेषां प्रत्यक्षत्वे, तेषां भूतानां, भूतानां प्रत्यक्षत्वे अपि प्रकृतत्व अभावे कथम एतत् शब्देन परामर्शः स्याद् इति आशंक्य। कहते हैं ठीक है, भूत सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं, किंतु अभी प्रकृत शब्द से, मतलब प्रकृत जो एतत् शब्द आपने कह दिए, एतत् शब्द का अर्थ भूत हो गए, एतत् शब्द से इसको क्यों लिया जाएगा? अभी एतत् समीपतरवर्तिनी, अभी विचार तो कुछ चल रहा है अलग, तो ये जो विज्ञान घन का विचार चल रहा था अभी, उसको एतत् शब्द से भूतों को कैसे ले लिए? कथम एतत् शब्द न परामर्श, क्यों नहीं करा किया जा सकता है भूतों का? कहते हैं प्रकृतत्व अभाव, इनका प्रकरण नहीं चल रहा है, भूतों का प्रकरण नहीं चल रहा है, इनको कैसे कहा जाएगा? भाष्य में कहते हैं येषां विषय पर्यंतानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमात्म विवेक ज्ञानेन प्रविलापनम उक्तम नदी समुद्रपत। येषां, येषां भूतानां विषय पर्यंतानां, ये भूत तीन प्रकार के हो गए थे, कार्य करण विषय, तो विषय पर्यंत, और पर्यंत कहने से उसका पूर्व में कार्य करण रह जाएंगे, चार नंबर टिप्पणी, निरुक्त कार्याद आरंभ विषय पर्यंतानाम, देखिए बड़े महाराज जी यहाँ लिख रहे हैं, विषय पर्यंता नाम उपकर टिप्पणी दे रहे हैं, निरुक्त कार्याद आरभ्य विषय पर्यंता नाम, उससे सरल होता विषय पर्यंता नाम तो कार्यकरण विषय पर्यंता नाम, इतना कह देने से सरल होता, किंतु निरुक्त कार्याद आरभ्य अर्थात हमको स्मरण रखना है जो कार्य निरुक्त पहले कहा गया, कार्य से आरंभ करके विषय पर्यंत बीच में कौन रह गया, एक ही शब्द बीच में रहा, तो उसके लिए कहे निरुक्त कार्याद आरभ्य आरभ्य विषय पर्यंता नाम, ऐसे कहते हैं विद्वानों का आनंद है इस प्रकार के। अच्छा आगे भाष्य में विषय पर्यंता नाम विषय कार्यकरण विषय से प्रज्ञान घने ब्रह्मणी, प्रज्ञान घन जो ब्रह्म उसमें उसी से उत्पन्न हुए थे, उसी में परमार्थ विवेक ज्ञान न प्रविलापनम उक्तम, परमार्थ विवेक ज्ञान जब हो जाएगा तो ये परमार्थ ही है वस्तुतः, ये सब केवल इसमें बाकी अध्यस्त है, अध्यस्त अर्थात इनमें सत्ता स्फूर्ति हम ही देते हैं, ये जो पदार्थ सामने में ये सब दिखते हैं कहते हैं ये है और ये दिखता भी है, तो इसमें जो सत्ता स्फूर्ति आए सच्चिद अंश है, तो यह जो सच्चिद अंश इसमें सच्चिद अंश सुषुप्ति काल में भी भान होता है नहीं होता है, ये क्यों नहीं हुआ सुषुप्ति काल में इसमें सच्चिद अंश का भान, क्योंकि सुषुप्ति काल में इसमें सच्चिद अंश को आरोप करने वाला वो यंत्र नहीं रहा, तो इसमें सच्चिद अंश को आरोप कौन कर रहा है कहते मन कर रहा है, तो ये सच्चिद अंश किसका है कहते हैं स्वयं का है, अपना सच्चिद अंश मन अभी वाहक है ले करके सर्वत्र रख देता है, कहता है कि वो है और वो दिखता है, तो सुषुप्ति में स्वयं का सच्चिद अंश रहा, तो उस समय में जो सच्चिद अंश रहा वो सच्चिद अंश का विस्तार कितना है, सुषुप्ति अवस्था में ये सच्चिद अंश का विस्तार कितना है, कुछ नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ये अर्थात ये वास्तविक ये सब मतलब जगत का परिमाण कितना है कहते हैं शून्य, कुछ नहीं है, किंतु हमारा जो सच्चिद अंश यही हम जहाँ लेकर के आरोप करते हैं तभी कहते हैं कि वो है और दिखता है, इसलिए वेदांत परिभाषा का जो प्रक्रिया दिया है विषय तभी भान होगा जब विषय अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य एक होगा, जिस चैतन्य के साथ प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य स्वयं का सच्चिद अंश एक नहीं हुआ वो विषय का भान नहीं होगा, तो वही विषय का भान होगा जिसमें सच्चिद अंश यही अर्थात दृष्टा का सच्चिद अंश जा करके उसको मतलब सच्चिद बना रहा है, इसलिए अपना अस्तित्व अपना भान ही सर्वत्र दिख रहा है, यही है सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना, तो अगर हमारा ही सच्चिद अंश सर्वत्र दिख रहा है ये हमारा आनंद अंश क्यों सर्वत्र नहीं दिख रहा है, कहते हैं अपना आनंद अंश का पहले भान हो रहा है क्या, जब हम कहते हैं पर्वतो अस्ति पर्वतो भाति उससे पहले हमको भी ज्ञान रहे अहम अस्मि अहम अपि भामि मैं जान रहा हूँ मैं हूँ, तो सुषुप्ति में स्वयं को ये ज्ञान नहीं होता, स्वयं को अर्थात प्रमाता अंतकरण नहीं रहा, व्यवहार करने वाला अंतकरण है, पहले ये अंतकरण को मैं हूँ मैं जान रहा हूँ ये भान होगा अर्थात स्वयं का सच्चिद अंश का भान अंतकरण को आएगा, फिर अन्यत्र आरोप करवाएगा, अंतकरण को जो प्राप्त होगा वो लेकर के बांट देगा, अंतकरण को जब आनंद प्राप्त ही नहीं हो रहा है वो कैसे बांटेगा दूसरों को, तो ये अंतकरण को ये आनंद प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, अंतकरण को सच्चिद कहाँ से मिला, साक्षी से मिला, तो साक्षी का आनंद अंश भी है, ये अंतकरण को क्यों नहीं मिल रहा है ये आनंद अंश, यही स्वयं ही दोषी है ये अंतकरण, अर्थात ये स्वयं ही उसको आवृत करके उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, अगर यही अंतकरण अगर साक्षी का ये आनंद अंश को आवृत नहीं करेगा तो अंतकरण को आनंद मिलेगा, मिले से ये भी बांटेगा, देखिए वास्तविक जिस समय हमको सुख होता है आनंद होता है उस समय में अभी हम आनंदित हैं, जिस समय में आनंदित रहेगा बाहर में किसी पदार्थ में वो द्वेष बुद्धि करेगा नहीं करेगा। तो जिस समय में इसको आनंद नहीं मिल रहा है उसी समय में ये करेगा। और इसका आनंद कहाँ गया, इसको अंतकरण को क्यों नहीं मिलता, कहते स्वयं ही इसके लिए दोषी है। ये क्यों दोषी है, कहते हैं कि परिच्छिन्न भाव को ये ही बना करके रखता है और खड़ा हो जाता है। भाई आप खड़े हुए खड़े हुए, किंतु परिच्छिन्न भाव लेकर के क्यों खड़े हो रहे, अपरिच्छिन्न भाव ले लो। अर्थात ये हमारे परिच्छिन्न भाव ये खिल्य भाव कह रहे हैं, हमारे परिच्छिन्न भाव के चलते ही हमको ये जगत आनंद रूप बोध नहीं हो रहा है। और जिस समय में हमको सुखाकार वृत्ति हो रही है उस समय में ये सुखाकार वृत्ति में वास्तविक ये परिच्छिन्न भाव नहीं रहता है। अब देख लीजिए जिस समय आप सुखी होते हैं लगता है, थोड़ा कम सुखी है तो इतना नहीं लग सकता है, थोड़ा भेद भी दिख जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा सुख होता है। और जो साधक थोड़ा आगे चलता है कभी कभी देखेंगे विषय निरपेक्ष होकर के सुख होगा, अर्थात जो पदार्थ को देखेगा उसमें इतना आनंद होगा उसका मतलब कहते हैं ना आनंद रुकेगा नहीं। इस प्रकार के पूछेंगे भाई क्या हुआ है, कहते क्या हुआ है क्या, यही देखो चिड़िया उड़ रहा है, इस प्रकार के मतलब हम लोग देखे हैं कभी कभी साधक को। अर्थात कोई कारण नहीं होता है, उसको पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अर्थात जब पुण्य फल देने के लिए आता है परिच्छेद भाव नहीं रहेगा, नहीं रहने से आनंद का अभिव्यक्ति हो जाएगा, तो कहेगा देखो चिड़िया उड़ रहा है नीला आकाश में, कहता है ये तो कल आपको आनंद नहीं दे रहा था आज क्यों दे रहा है। उसका इस प्रकार विचार नहीं होने से बेचारा जान नहीं पाता है। तो ये हमारा परिच्छिन्न भाव के चलते ही हमारे आनंद की अभिव्यक्ति नहीं कर हो रहा है। तो ये परिच्छिन्न भाव जितना छोड़ देंगे, कहते हैं यही साहस नहीं होता है, ये परिच्छिन्न भाव को कैसे छोड़ देंगे, तो ये शरीर मन बुद्धि कैसे पलेगा। भाई इसका चिंता नहीं करना है, वो पलेगा, जन्म हुआ है तो ये पलेगा। और जितना भी चाहेंगे उसका रक्षा करने के लिए वो भी नहीं कर पाएंगे, जितना है उतना ही होगा। इसलिए जितना जितना हम त्याग कर सकते हैं उतना उतना ये परिच्छिन्न भाव मन छोड़ देगा, आनंद का अभिव्यक्ति इसको मिलेगा, फिर बांटेगा भी। इसलिए जितना वैराग्य बढ़ेगा खिल्य भाव छूट जाएगा, ये सारे कर्तव्य बुद्धि छूट जाएगा धीरे धीरे। आगे ये साम भाष्य में देख रहे थे, ये साम विषय पर्यंतानाम प्रज्ञानगणे ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञानेन प्रविलापनम। ये जो खिल्य भाव ब्रह्म में जो परमार्थ विवेक ज्ञान हो जाता है, अर्थात बाकी सब अध्यस्त मात्र, ये किसी का कोई सत्ता स्फूर्ति कोई आनंद है ही नहीं, वो हमारा ही स्वरूप है। प्रविलापनम ब्रह्म में सब उक्तम कहा गया, कहाँ नदी समुद्रवत उक्तम कहाँ कहा गया था, टीका में उक्तम एकायन प्रक्रियाया, ये सब जब ज्ञान होने के बाद सब लीन हो जाते हैं। तो नदी समुद्रवत टीका में ब्रह्मणि प्रज्ञान घने भूतानाम प्रलये दृष्टांतम आह। ये जो ब्रह्म प्रज्ञान घन इसमें भूतों का लय हो जाता है, इसमें दृष्टांत कहते हैं नदी नदी समुद्रवत। भाष्य में दिया नदी समुद्रवत, नदी यथा समुद्रे, नदी जैसा समुद्र में लीन हो जाता है इसी प्रकार की। टीका में हेतु पंचमी इति दर्शयति, जो एतेभ्यो भूतेभ्य कहा गया ये हेतु में पंचमी, अपादान में पंचमी नहीं है। भाष्य में एतेभ्यो हेतु भूतेभ्यो भूतेभ्य, आगे पृष्ठा में है भूतेभ्य, एतेभ्य भूतेभ्य मंत्र में है, यही सब जो भूत है यही हेतु भूत, हेतु भूतेभ्यो अर्थात हेतु रूपेभ्यो भूतेभ्यो, हेतु रूप भूत यही भूत ही हेतु बने खिल्य भाव प्राप्त करवाने का। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे षष्ठ्यंत सप्त षष्ठ्यंत सत्य शब्द वाच्यतया तेषां प्रकृतत्वम आह। ये पूर्व ब्राह्मण में था, ये पूर्व ब्राह्मण अर्थात ये था मूर्तामूर्त ब्राह्मण में, तो ये बहुत पहले था। पूर्व ब्राह्मण अजात बाला की जो अजात शत्रु ब्राह्मण का अंतिम भाग में था ये, अभी तो चतुर्थ ब्राह्मण चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये पूर्व ब्राह्मण अर्थात मूर्तामूर्त ब्राह्मण में था, मूर्तामूर्त अजात शत्रु ब्राह्मण का अंतिम में भी था। तो ये वहाँ सत्य से सत्यम था, अच्छा हाँ वो जो सत्य से सत्यम कहा गया उसका व्याख्यान करने के लिए आगे दो ब्राह्मण आ गया, शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, और वो मूर्तामूर्त ब्राह्मण का अंतिम में कह दिया गया था। तो ये अर्थात सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेसा में से सत्यम कहा गया था। जो सत्य से सत्यम षष्ठ्यंत सत्य वो सत्य हो गया जो मूर्तामूर्त ऐसा कहा गया था। तो उसी को कहते हैं कि पूर्व ब्राह्मण अर्थात इसका पूर्व ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण। अच्छा ये प्रथम खंड चल रहा है ना, हमको द्वितीय खंड का षष्ठ ब्राह्मण में चला गया, वहाँ जो षष्ठ अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण। तेषां प्रकृतत्वम् आह भूतेभ्यः आगे कहते हैं सत्य शब्द वाच्येभ्य समुत्थाय। सत्य शब्द वाच्य सत्य अर्थात षष्ठ्यंत सत्य जो भूत है उनका वाच्येभ्य समुत्थाय, वो वाच्य अर्थात जो कार्यकरण संघात उसके साथ संबंध करके समुत्थाय, समुत्थाय अर्थात खिल्य भाव को परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर जाता है। कार्यकरण संघात में जब तादात्म्य कर जाता है तो वो परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर जाता है। ये कार्यकरण संघात में हम क्यों तादात्म्य कर जाते हैं कि हम चाहते हैं कि कार्यकरण संघात को ये न हो और यह हो, इस प्रकार के हम मतलब उसमें तादात्म्य कर जाते हैं। तो यह चाह हम हटा दे सकते हैं, हटाने के बाद हम सोचते हैं कि अगर हम चाहेंगे कि यह न हो ऐसा हम चाहेंगे नहीं तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। अर्थात हम अगर आसक्ति नहीं रखेंगे कर्म नहीं कर पाएंगे, ये जो तर्क बहुत समय में लोग देते हैं कहते हैं ये बिल्कुल भ्रांति बुद्धि है। आसक्ति के रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कहते हैं ये शरीर है, ये शरीर में हम आसक्ति होकर रख करके इसको स्वस्थ रखेंगे, इसमें कर्तव्य बुद्धि रख करके स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे। तो जिसके प्रति माता पिता के प्रति कहते हैं आसक्ति नहीं होने से हम उनको कैसा सेवा करेंगे, आसक्ति नहीं होने से संसार में कर्म कैसे करेंगे, कहते ये कहाँ कहा गया शास्त्र में। कर्तव्य बुद्धि वास्तविक कर्तव्य बुद्धि में जो करते हैं वो अधिक करते हैं, अर्थात वास्तविक अच्छा करते हैं, ये आसक्ति होने से ठीक नहीं होता है। कर्तव्य बुद्धि से करेंगे, कर्तव्य बुद्धि से ये मेरा शरीर में क्यों करें, कौन बोला आपका शरीर है, ये परमात्मा का है। तो परमात्मा का शरीर कर्तव्य बुद्धि से उसको ठीक रखना है, क्यों रखना है, कहते हैं परमात्मा का कार्य करेगा, उनका पूजा करेगा। कर्तव्य बुद्धि मतलब कर्तव्य बुद्धि से मतलब प्रेरणा, प्रेरणा ज़्यादा नहीं होती है। ये क्या है ना, आसक्ति का संस्कार इतना ज़्यादा हो गया, जैसे कहते हैं ना कि जैसे उम्र बढ़ जाने से चक्षु प्रकाश और अंधकार को इतना जल्दी एडजस्ट नहीं करता है। जैसे बालक है प्रकाश से कमरे में अंधकार में जाएगा उसको तुरंत दिख जाएगा, कोई 60 साल का व्यक्ति प्रकाश में 60 साल का होता है जिसका चक्षु इतना जल्दी एडजस्ट नहीं करता, वो अंधकार में जाएगा उसको आधा मिनट लगेगा उस करने के लिए। तो इसी प्रकार की जब एक से हम दूसरे को जाते हैं वो बीच वाला जो शून्य भय रहता है ना उसी को देख करके भय कर जाता है। आसक्ति को छोड़ देने से हमको इतना प्रेरणा नहीं मिलेगा कि जब भी हम आसक्ति छोड़ देते हैं हमको लगता है कि क्यों करें, ये तमस में जाता है। तो इसको अगर छोड़ करके चले आगे फिर देखेगा वो प्रेरणा में पहुंच जाएगा, तो जबकि देखेगा कि बहुत अच्छा कर रहा है। ये थोड़ा जो बीच वाला कहते ना खाई, इसी को इसमें भय ले लेता है। अगर इस भय को पार कर जाएगा देखेगा कि अर्थात ये कुछ नहीं होगा। मतलब कभी इसका अगर प्रमाण चाहिए तो नीलकंठ चलते हैं, आपका पांव दर्द होगा, मन क्या कहेगा, और अगर ज़्यादा चलेगा ये मसल क्रैम्प हो जाएगा, और फिर ये ऐसा होगा कि हो सकता है इसमें पैरालिसिस हो जाएगा, इस प्रकार की मन कहेगा, क्यों उसका संस्कार है। आप कहेंगे ठीक है इतने लोग जाते हैं अब चल करके देखिए, फिर देखेंगे और अगर 2 किलोमीटर चले जाएंगे और मन कुछ नहीं कहेगा, कहेगा हाँ ठीक है। इसी जो मतलब कहते ना ये जो प्रतिबंधक है, इस प्रतिबंधक को एक बार पार करना ही है, और जो पार कर जाएगा फिर उसका जीवन में आनंद आएगा, और जो पार नहीं करेंगे तो उसी दुख में रहते हैं। और वास्तविक इसलिए कहते ना जो निष्काम होते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सकाम वाला ज़्यादा नहीं कर पाए, उसका तो आधा भाग उसी में चला जाएगा फियर ऑफ लूजिंग में, जिसको मरने का भय नहीं है और एक को मरने का भय है, कौन अच्छा युद्ध करेगा? जिसको भय नहीं है वो करेगा अच्छा, जिसको भय है उसका तो आधा शक्ति उसी में चला गया, मर जाऊँ क्या, मर जाऊँ क्या, तो चला जाएगा। इसलिए निष्काम हो जाने से वास्तविक उसका लाभ भी अधिक है, आनंद भी है, एकदम अच्छा काम करेगा। सैंधव खिल्य व कर्तव्य बुद्धि तो जब ज्ञान हो जाएगा परे, क्योंकि जब तक शरीर मन मतलब शरीर मन बुद्धि इत्यादि में सत्य तो बुद्धि है, वो कर्तव्य बुद्धि छूट नहीं जाएगा। तो फिर जब ज्ञान होगा धीरे धीरे, अर्थात जितने जितने ज्ञान का झलक आएगा उतने उतने कर्तव्य बुद्धि छूट जाएगा, कर्तव्य बुद्धि छूट जाएगा अर्थात तो उसका शरीर मनोबुद्धि इतना उसमें संस्कारित तो हो गया है कि मैं कर रहा हूँ ऐसा बुद्धि नहीं होगा। घंटी लगा तो कहेगा हाँ नींद खुल गया, उसके पहले नींद खुल गया, हाँ हम तो जाना है। बुद्धि एक बार नहीं चलेगी कि ये जाना है वो है, अगर शरीर में थोड़ा ठंड लगता है वो करता है फिर लड़ाई होगा। आज जिसका वो बुद्धि ही चला गया, जो 10-15 साल 20 साल इस प्रकार के जीवन जी लिया, उसको ये थोड़ी उसका मन तो विचार ही नहीं उठाएगा, कहेगा हाँ समय हुआ 3:30 हो गया, अब तो चल रहा है बाथरूम चल रहा है, वो तो बिल्कुल रूटीन जैसा चलेगा। तो अभी ये समय हो गया, अभी मंदिर जाना है, वहाँ से जाना है, ये करना है वो करना है, अर्थात ये करना है, इस प्रकार की बुद्धि उसके अंदर में एक नहीं उठेगा, बिल्कुल एकदम कहते ना रोबोट जैसा चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा, ये अभ्यास होने से हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अर्थात रूटीन को दीर्घ दिन जीना है। ये जो निजानंद स्वामी जी है ना, वो किसी महात्मा को एक बार कहते हैं आप किसी जगह में कम से कम 8-10 साल रुक जाइए, जीवन बहुत परिवर्तन हो जाएगा। एक रूटीन को अगर किसी जगह में अर्थात फालतू जगह में नहीं, किसी एक रूटीन स्थान में आप 8-10 साल रुक जाइए तो देखेंगे फिर जीवन में लाभ होगा। उनका तात्पर्य वही है कि ये जो पहले आलस्य प्रमाद तो चला जाएगा, आगे कर्तव्य बुद्धि भी चला जाएगा, क्योंकि शरीर मन इतना संस्कारित हो जाएगा कि अपने आप करता ही रहेगा, करता रहेगा, फिर उसको भार नहीं पड़ेगा। तो फिर वो शरीर मन बुद्धि का क्रिया से वो छूट जाएगा भी, क्योंकि ये तो होते रहते हैं होते रहते हैं। जब तक हम किसी नियम का, चाहे स्थान का नियम चाहे प्रकृति का नियम, उसका उल्लंघन करते रहेंगे, हमको ये अनुभव होता रहेगा। जब बिल्कुल ये सब नियम के मुताबिक हो जाएगा, आपको कोई बाधा ही नहीं आएगा। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, बाएं साइड में जा रहे हैं, आपको कोई बाधा होगा? नहीं होगा। तो अर्थात जब हम पूरा नियमानुवर्ती हो जाएंगे, कोई बाधा नहीं होगा, एकदम आनंद में चलेगा। एक पंक्ति और रहा, यथा सैंधव सन खिल्य सिंधो तेज संबंधम अपेक्ष्य उद्गच्छति तथा भूतेभ्य अखिल्य भावो भवति इति आह। यथा जैसे सैंधव, सैंधव अर्थात सिंधुर विकार इति सैंधव अर्थात जल, सन होता हुआ, खिल्य खिल्य अर्थात सिंधो तेज संबंधम अपेक्ष्य उद्गच्छति। तो ये जल का साथ जब तेज का संबंध होता है, वो समुद्र जल अभी लवण हो जाता है अर्थात वो खिल्य भाव को, परिच्छिन्न भाव को, कठिन भाव को प्राप्त कर जाता है। तथा तो इसी प्रकार की भूतेभ्य भूतों का संबंध होने से खिल्य भाव प्राप्त कर लेता है। जल सिंधु जल वो तो ठीक है, मतलब अभी वो खिल्य भाव नहीं है, जब ये तेज के साथ संबंध हुआ तब उसमें खिल्य भाव आ गया। इसी प्रकार के भूतों के साथ संबंध हुआ तो परिच्छिन्न भाव आ गया। भाष्य में दे दिया, सत्य शब्द वाच्येभ्य समुत्थाय सैंधव खिल्यवत, परिच्छिन्न भाव को प्राप्त किया। तो जितना जितना ये संबंध छूटेगा उतना उतना तो अनुभव होगा, त्यागे नैके अमृतत्वम आनसुः, जितना जितना त्याग हो जाएगा उतना उतना अमृतत्व। अच्छा, आज हम सुबह भी पाठ में बोलना भूल गया, अभी 3 दिन आगे अवकाश है, तो ठीक है, वहाँ तो अशुभानी निराचष्टि किए जिनको पता होगा हो जाएगा, आगे 3 दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Thank you.